uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat en bergingsbedrijven zijn begonnen met de voorbereidingen om het vrachtschip Fremantle Highway te verslepen. Het schip ligt nu nog boven Terschelling. Het wordt verder naar het oosten verplaatst, naar een locatie op 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Waarschijnlijk duurt die operatie tussen de 12 en 14 uur. Wanneer het verslepen precies begint, hangt af van de rook die vrijkomt door de brand op het schip en het weer. Volgens Rijkswaterstaat heeft de operatie geen gevolgen voor de Waddeneilanden, de bewoners en de natuur. De nieuwe plek is tijdelijk. Later wordt het vaartuig naar een haven gebracht. Bij een raketinslag in de Oekraïnse stad Dnipro zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Oekraïnse autoriteiten werd een hoog gebouw geraakt, evenals het pand van de Oekraïnse geheime dienst SBU daarnaast. Op beelden is ernstige schade aan de gebouwen te zien. Volgens Oekraïnse media zijn er weinig gewonden gevallen, doordat er veel appartementen in de hoogbouw niet bewoond waren. Een paar uur eerder raakten meer dan 10 mensen gewond bij een raketaanval in de Zuid-Russische stad Taganrog. De uitreiking van de Emmy Awards, de Amerikaanse prijzen voor de beste tv-programma's, wordt uitgesteld. Reden is de staking van schrijvers en acteurs in Hollywood, melden verschillende persbureaus. Zo'n 1500 scenario-schrijvers legden in mei het werk neer. In juli kondigde ook de acteursvakbond een staking aan. Ze willen meer inkomsten, betere werkomstandigheden en afspraken over het gebruik van kunstmatige intelligentie. Juventus is voor komend seizoen door de UEFA uitgesloten van deelname op het Europese toneel vanwege overtreding van de Financial Fair Play-regels. Er zou volgens de rechter onder andere gesjoemeld zijn met transfersommen. De Italiaanse topclub krijgt ook een miljoenenboete. Dan het weer. Het is overwegend droog met kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 15 graden. Ook in de ochtend is het droog met af en toe zon. Daarna trekken een paar regen- en onweersbuien over het land. Later in de middag gaat de zon weer schijnen. Het wordt 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Je luistert naar Vink en ik heb 2 mannen in de studio. Het wordt vandaag een mannenshow, hè? Oh jee. Ja, mannen, ja, het viel me op van tevoren. Maar het is heel, heel dapper, politiek incorrect. Gewoon 3 mannen uitnodigen. Ja, jij bent ook half uitgenodigd, toch? Hè, als gastpresident. Ja, inderdaad. Maar gewoon doen. En we hebben het allemaal te danken aan een vrouw, aan Olga. Kijk, en als die vrouw er niet zouden zijn, dan waren we er waarschijnlijk ook allemaal niet, hè? Ja, dat is fijn. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Redouan Aitwarg. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland. Hoe werkt Vink? Nou, iedere week nodig ik 2 podcastmakers uit en zij vertellen over de podcast die ze zelf hebben gemaakt. Ze luisteren naar elkaars podcast en ik tip daarna een podcast waar ik zelf heel enthousiast over ben. Dus aan het eind van dit uur ben jij 3 podcasttips rijker. Ik heb Ilan Hoekstra van de podcast De Vrienden van Joran van der Sloot hier in de studio. Het is eigenlijk De Vrienden van Joran, ja. Zonder achternaam. Ja, maar het is Joran van der Sloot. Het is dus Joran van der Sloot. Wel goed dat je het duidelijk maakt. Ja. Anders denkt ze, nou, wie is Joran eigenlijk? Precies, ja. En Pieter van Os van de podcast De Eerste Persoon. Nou, fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. Jullie kregen huiswerk van Olga, van mij, van ons. Zijn jullie huiswerktypes? Nee, absoluut niet. Nee, dat zeg ik ook in een van mijn afleveringen van De Vrienden van Joran. Dat ik mijn huiswerk moet doen van iemand. En daar hou ik niet van. Vroeger deed ik dat ook vrij weinig. Ik hoop niet dat mijn moeder luistert, trouwens. Oh, ik ben een oude boekenworm, dus huiswerk geen probleem. Ja, want huiswerk was dat jullie naar elkaars podcast moesten luisteren. Ja, dat is het leukste huiswerk wat ik ooit heb gekregen. Precies. Dus dat heb ik wel gewoon gedaan. Naast gym, denk ik ook wel, toch? gym is ook wel leuk als je moet maar geschiedenis voor. Vond ik bijvoorbeeld ook wel leuk. Oh, ja, dus nou, dat is mooi. Een beetje voortbedurend op wat we zo gaan bespreken, denk ik. Dan zal ik nu even een hele strenge docent zijn. Als je geen huiswerk hebt gemaakt, kom je er niet in. Dus gedaan. En jij dan? Vond je geschiedenis leuk? Ik vond geschiedenis superleuk. Ah, okay. Ja, vorige week tipte ik een podcast Alle Geschiedenis Ooit. Ah, Alle Geschiedenis Ooit. Ja, okay. Dus dat was mijn podcasttip van vorige week. Deze week ga ik weer wat anders tippen. Dat komt straks. Maar ik hou wel echt van geschiedenis. En Pieter, jouw podcast gaat ook echt over geschiedenis. Ja, daarom ging ik er even over door. Maar Alle Geschiedenis Ooit, die tip heb ik nu opgeschreven. Ja, die van die ik nu gemaakt heb samen met Julie Blessé, is eigenlijk de zomerserie van een geschiedenisprogramma. Het op Radio 1 te horen is op zondagochtend, OVT. Maar je kan hem natuurlijk zeker ook als podcast luisteren. Dan krijg je er ook veel meer bij. Dus dan gaan we langer door. Maar het is inderdaad geschiedenis. Het heet Eerste Persoon. Het gaat over ooggetuigenverslagen. Ja. Heel vet. En jij hebt natuurlijk ook, Ilan, iets met ooggetuigen verslagen. Want jij gaat op zoek naar de vrienden van Joran. Ja. En je interviewt ze. En je komt dan op een gegeven moment in een hele nieuwe wereld van verhalen. Ja, ik probeer ze te interviewen, maar dat lukt niet. Maar ik volg ze eigenlijk. En ik lees af wat ze allemaal doen. Misschien dat je ze nog gaat interviewen. Wie weet. Wie weet. Nou, we beginnen even bij podcast van Pieter van Os. Jij bent NRC-journalist en schrijver. En je bent nu dus ook opeens podcastmaker. Ja, zeker. Dat is iets wat je er opeens bij krijgt. Ja, nu ik hier met al deze dingen voor me zit. We zitten hier in een studio met zo'n 9 beeldschermen voor ons. Waar allemaal dingen op staan waar ik niets van begrijp. Dus ik kan nog steeds niet monteren. Maar ik maak nu ook voor NRC een 8-delige podcastserie. Staat even los van deze eerste persoon. En dat doe ik samen met een regisseur en iemand die ik zou noemen een echte podcastmaker. Ja. En die laten dan allemaal zien hoe dat zit, hoe dat werkt. Die wil ook met mij samen monteren. Dus dan zit ik voor een scherm met allemaal. Nou ja, dat, hoe zie je dat? Dat is voor de mensen thuis. Ja, dat ziet er voor mij uit als Akadawa, maar dat je dus geluid visualiseert. Wij zijn gewoon echt technici allemaal bij elkaar. Precies, ja. Precies. Ik ben onder de indruk van al die journalisten die dus technische kennis hebben. Ik ben nog van de journalisten die niks kunnen. Wij hebben stagiairs en dat zijn dan Gen Z'ers, 19-jarige jongeren. Toen ik begon met het monteren en doen van maken van audio, moest ik echt leren. Daar heb ik echt wel 1-2 jaar nodig gehad om dat onder de knie te krijgen. Maar die Gen Z'ers, die hebben nog nooit zo'n programma gezien, maar die openen hem en kunnen gelijk direct een podcast monteren. Ja, die zijn daar gewoon mee opgegroeid. Fascinerend. Ja, maar ook met TikTok en Instagram, wanneer je video's maakt, dan ben je eigenlijk ook je eigen content aan het monteren. Ja. Mijn dochter van 11, die monteert al. Ja, misschien dat kan zij jouw podcast monteren. Dat zou een hele goede. Leer ze ook meteen iets over geschiedenis. Want dit doe jij niet alleen, dit doe jij samen met Julie Blusset, zeg ik het goed? Ja, die zegt helemaal goed. Die kan er helaas niet bij zijn. Nee. Vandaag. Nee. Mijn geluk, haar pech. Ja, maar goed, jullie maakten voor OVT, een radioprogramma van de VPRO. Jullie maken nu de podcast De Eerste Persoon. En in De Eerste Persoon is dus een programma, een radioprogramma die jullie maken in nu een podcastvorm. Merk je een groot verschil tussen wanneer je een podcast maakt en wanneer je een radioprogramma maakt? Ja, nou, het gekke is dat inderdaad bij de allereerste opname, dat was een lang gesprek met Dominique Varsseveld over een boek van Frederick Douglass. Want dat is het concept, hè? We praten met één persoon. Niet zozeer een kenner, als wel een betrokkenen, als wel een schrijver. Hè, over een ooggetuigenverslag. En dit ging over Frederick Douglass, zwarte Amerikaan uit de 19e eeuw. Die zichzelf vrijgemaakt heeft. Die dus ontsnapt is uit slavernij. Een fantastisch boek over geschreven heeft. Dat leest alsof het nu geschreven is. En ik zat met Dominique Varsseveld. En toen kwamen we op het punt dat het radioprogramma was afgelopen. En we voor de podcast nog verder door zouden praten. En die allereerste keer was het verschil enorm. Dus toen hield het radioprogramma op en zei, oké, nou, nu zijn we nog bij elkaar. Ja. En toen werd het eigenlijk veel ontspannender en makkelijker. En toen dachten we later wel, ja, dat is misschien toch ook niet helemaal de bedoeling. Misschien moeten we iets van dat gemak ook in dat radioprogramma krijgen. En misschien iets van de ernst van het radioprogramma in dat napraten. Dus dit kwam echt vanuit een behoefte om nog na te praten over de show. Terwijl het napraten altijd wel heel leuk is. Ook als je kijkt naar Wie is de Mol. Echt, dat is een supergoed bekeken programma. Dan heb je Mol Talk, dat komt daarna. En dan willen mensen gaan praten over wat ze hebben gezien en hoe ze erover dachten. Dat is een beetje dat ontstaan van wat mist je en waar heb je spijt van dat je zei, had je dat eigenlijk anders willen zeggen. Zo is het na te ontstaan. Maar als je het toen ik het hoorde, dacht ik, het verschil is te groot, zeg maar. Dus je moet het er toch naar elkaar toe zien te brengen. Maar inderdaad, dat was wel het idee, napraten. Kan je even in het kort uitleggen waar jouw podcast over gaat? Want het is wel heel, eerlijk gezegd, het was heel, heel moeilijk om erin te komen. Ja. Het is echt zware materie ook. We gaan zo meteen even luisteren naar 2 fragmenten van jouw podcast. Maar even in het kort, wat maak je? Nee, dat begrijp ik helemaal. Het is inderdaad zware materie. Het is dus heel anders ook dan Ilans podcast en de podcast die ik nu voor NRC maak, waar je een verhaal construeert en dus flink aan het monteren slaat. Hier zijn het natuurlijk gewoon lange, serieuze interviews met één persoon over één boek. Die boeken zijn wel heel spectaculair, vind ik. Die zijn geen zware kost, moet ik zeggen. En dat zijn ooggetuigenverslagen. Het begint bij dat van een 6e-eeuwse, daar hebben we volgens mij een fragment van, een 6e-eeuwse Byzantijnse historicus, of een Romein noemde hij zichzelf, uit Constantinopel, Byzantium. En die heeft een tell-all boek geschreven. Dus hij heeft over de dictator, de keizer Justinianus, een paar hele lovende boeken geschreven. Die waren bekend. Maar in zijn vrije tijd schreef hij, maar wat ik er niet bij zei, is dat deze keizer een ongelofelijke paardenhoef is. Genocidale gek. Idioot. Hij heeft dit gedaan, heeft dat gedaan. Een beetje zoals die boeken van mensen uit Trumps Witte Huis. Weet je wel? Nou, dat is heerlijk. Daar begint het mee. En dan sla ik er even een heleboel over, want het zijn er 8. En het eindigt bij Alexejewitsj. Ik spreek het altijd verkeerd uit. Een Wit-Russische schrijfster die het heeft over de Sovjetmens en over nostalgie. Daar komen we vast nog wel op. Zou je kunnen aanhaken als je helemaal niets met geschiedenis hebt? Ja, ja, dan kan je aanhaken, omdat het is volgens mij interessant om te bedenken dat geschiedschrijving, waar komt het vandaan? Ooggetuigenverslagen zijn iets enorm belangrijks. Mensen die zeiden, ik was erbij en ik schreef erover. En dan kom je tegelijk ook, en daarom is het ook wel zware kost, op de moeilijkheid, hoe betrouwbaar is één zo'n getuige? Ja. En dat speelt door al die gesprekken een rol. En dat vond ik zelf fascinerend. Ik heb een geschiedenisboek geschreven over Centraal-Oost-Europa. En dat heb ik heel erg gebaseerd op, het is eigenlijk op basis van 1 ooggetuigenverslag. En toen ben ik heel veel andere ooggetuigenverslagen gaan lezen. En toen ben ik daardoor gefascineerd geraakt. Hoe kom je op zulke verslagen? Waar zoek je? Waar begin je met je zoektocht? Ja. Nee, goede vraag. Dat is, kijk, ik had toevallig een mevrouw, die is inmiddels overleden, maar die was bijna 90. Die woonde in Amstelveen. En die vertelde over haar jeugd in Warschau in de jaren 20-30. En hoe ze de oorlog door is gekomen. Dat gaat, doet er nu even niet toe. Maar, en ik woonde in Warschau. Dus elke keer als zij iets vertelde, ging ik kijken of ik nog in het heden iets kon vinden over wat zij toen verteld had. En toen dacht ik ook, ja, ik wil ook van anderen horen over diezelfde gebeurtenissen. En toen ben ik begonnen bij het Joods Historisch Instituut in Warschau. En dan ontdek je dat heel veel instellingen die dingen eigenlijk bewaren. Dagboeken, brieven. Het NIOD in Amsterdam zou je naartoe kunnen gaan. Die hebben kasten vol. Ooggetuigenverslagen de Tweede Wereldoorlog. Dus er is vrij veel voorhanden. Dus maar je moet een beetje weten waar je moet zoeken. Dus jij gaat echt fysiek naar plekken toe om deze verslagen te bestuderen? Ja. Er is geen online database. Ja, ik wou net zeggen, voor de wat jongeren onder ons, en die vooral, er is ook heel veel online. En zeker. Wij willen alles online, toch? Ja, ja, precies. Zeker. Er is heel veel online. En dan heb ik een tip voor jullie. Dat is helemaal niet zo heel bekend. Daar is een keer trouwens wel een podcast aflevering over gemaakt van This American Life. Trouwe luisteraars van jullie kennen waarschijnlijk This American Life allemaal. En dat heet, geloof ik, nou, die man heet David Boder. Als je daarop zoekt, vind je die aflevering wel. En dat is een Oost-Europese Piaan die naar Amerika was geëmigreerd, Joodse Oost-Europeaan, hij kwam uit Letland. En die moest dus de Holocaust van afstand meemaken. Die moest ontdekken dat zijn hele familie was uitgemoord enzovoort. En hij was zelf wetenschapper. Dus hij dacht, ik wil nu naar Europa, direct na de oorlog. Het praatte 45, maar hij kreeg pas toestemming in 46. En ik wil mensen interviewen. En die heeft dat gedaan. En al die banden, die zijn online te vinden. En ja, sorry, ik ben wat lang aan het woord, maar dat nog heel even kort, dat zijn zulke fascinerende ooggetuigenverslagen, omdat dat zijn dus overlevenden van de Holocaust die direct na de oorlog daarover vertellen. En dat is op een bepaalde manier veel interessanter, vind ik, dan mensen die 80 jaar later erover vertellen. En heel veel dingen zeggen waarvan ze denken dat ze die horen te zeggen. Dingen die ze gehoord, ja, er is al heel veel analyse bijgekomen, ja. Niet directe ervaring. Ik denk dat het een onbeschrijfelijk gevoel is dat wanneer jij urenlang in de auto hebt gezeten of in de trein of met het vliegtuig naar een Warschau bent gegaan en je krijgt op een gegeven moment zo'n verslag in handen. Ja. Dat gevoel, dat is denk ik al waarin het voor dat doet. Is super tof. En dat lijkt en al echt, helemaal het cadeautje dat erin zit. Ja. In informatie. Nee, maar alleen al die informatie. Ja. Precies, het is een soort historische sensatie. Dat heb je ook wel als je opeens een document krijgt. Hier een trouwakte van mensen die ik onderzocht en dan hun voorouders uit de 18e eeuw. Ja. En dan krijg je dat in handen, ben je enorm opgewonden. Tegelijkertijd, je kan er als niks mee. Zeker voor Ierlanden, voor audio kan je er eigenlijk geen bal mee. Je kan zeggen, ja, ik zie dit hier nu. Oh, wat een opwinding. Maar ja, breng dat maar eens over. Ja. Maar die opwinding voel je zelf wel. Ja, Ilan, jij hebt naar de podcast van Pieter moeten luisteren. Met plezier, hoor. Met plezier. Met plezier, gelukkig. Ja. Hoe was dat voor jou? Ja, ik ken OVT natuurlijk van de radio, van Radio 1. En ik kreeg datzelfde gevoel toen ik de podcast aanzette. Het ging echt over het Romeinse Rijk, moet ik zeggen. Over een hele hoop termen die destijds plaatsvonden. Procopius, Justinianus, namen die ik zelf niet kende. Ja, ik ben geen gymnasiast geweest. Dus ik dacht, oh, Hoog instapniveau. Maar het was huiswerk, dus ik bleef luisteren. En naarmate de uitzending, de aflevering vorderde... begon ik er steeds meer in te rollen. En kwam je bijvoorbeeld te horen waar het woord anekdote eigenlijk vandaan komt. Dat komt dus uit 1550... Of nee, 550 moet ik zeggen, na Christus. En je leerde eigenlijk steeds meer hoeveel dingen we eigenlijk nog steeds van 1500 jaar geleden hetzelfde doen of ervaren of vinden. En je zou bijna kunnen zeggen, er is vrij weinig veranderd. Hiermee heb jij eigenlijk mijn volgende fragment aangekondigd. Oh. Dus laten we meteen luisteren naar een van jouw fragmenten uit de eerste aflevering. En dan moeten we toch ook, je hebt daar al even naar verwezen, de vrouw van Justinianus, Theodora, als ik het zo goed zeg, of zo Grieks. Laten we eventjes horen hoe Procopius over haar schreef. Meer dan eens kleedde zij zich in het theater ten aanschouwen van het voltallige publiek uit en ging dan naakt in het midden, met alleen een lendendoek om haar geslachtsdelen, om haar liezen te bedekken. Dan ging ze wijdbeens achterover op de grond liggen. Vervolgens strooiden een paar toneelknechten gerstekorrels over haar geslachtsdelen, die door speciaal daarvoor afgerichte ganzen met hun snavel één voor één werden opgepikt en opgevreten. Fatsoenlijker lieden die haar toevallig op het forum tegenkwamen liepen met een boog om haar heen of maakten zich snel uit de voeten, uit angst de kleren van die slet te moeten aanraken. Maar Procopius gebruikte of misbruikte dus vooral haar verleden om haar helemaal pikzwart te maken. En ja, dat is ongetwijfeld overdreven, maar er moet een kern van waarheid in hebben gezeten. Want ja, zij was een publieke vrouw. Je hint er al een beetje op van, goh, het is wel een bepaalde blik, mannelijke historicus. Ik bedoel, we hoeven niet al te woke inzichten te verwachten van deze man in de 5e eeuw na Christus. Maar toch, het is wel een makkelijke retorische truc natuurlijk. Hè? Oh, de vrouw wegzetten als slet. Ja. En dat is de oorsprong van al het kwaad. Het brengt mij ook een beetje aan het twijfelen over deze man, waarvan ik in eerste instantie zou denken, oh, heerlijk, deze man die komt op voor, die staat op tegen de tiran. Ja. Ja, ik vond dit heel interessant om te horen dat zelfs 550 na Christus bepaalde mensen konden vinden dat iemand vulgair is of een slet is. Of ik dacht dat dat iets is uit de 20e eeuw, dat we zo veroordelend over elkaar spreken. Maar blijkbaar was dit 1500 jaar geleden ook al zo. Maar aan de andere kant vind ik het ook weer heel interessant om te horen dat de vrouw van de keizer zich op deze manier ex-prostituee. Ja, want dat gedroeg. Is wel zeker. Dat is geen laster, zullen we zeggen. Ja, interessant. Heel fascinerend. Ja. Bleef wel keizerin. Dus ik ben trouwens met je eens. Hè, je punt van, er is eigenlijk niet zoveel nieuws onder de zon. En dat is juist ook zo leuk. Dan heb je dus eeuwen terug. Kan je nog, hè, als je genoeg hebt van de roddel van de dag, ga je gewoon naar de roddel van gisteren. Ja, maar dat zegt dan eigenlijk iets over wij mensen. Ja. Dat we nog steeds eigenlijk hetzelfde zijn geïnstalleerd als 1500 jaar geleden. Ja, en die verschillen die er zijn, die zijn er natuurlijk wel degelijk. Maar die zijn minder overt, hoe zeg, minder openlijk, minder groot. En hier is bijvoorbeeld interessant dat in die 6e eeuw überhaupt een ex-prostituee keizerin kon worden. Dat zegt iets over het christendom dat toen toesloeg. Zo kan je het zeggen. Vele Justinianus was zelf ook christen. De belangrijkste mensen waren toen christen en die zeiden, iedereen doet ertoe. In het jaar 0 had het weer niet gekund. De vrouw van Caesar had weer geen ex-prostituee kunnen zijn. Dus er zijn wel kleine verschillen, maar die zijn, ja, die kan je allemaal beredeneren. Het is niet zo dat hele andere wezens waren dan wij. Ja. Het is toch ook altijd wel goed om ook wel na te denken dat ooggetuigen extra jus over zo'n verhaal gooien of extra. Precies. En dat is zo lastig. En hoe ga je nu daar dan mee om? Ja, dat is zeker als je over de 6e eeuw of na Christus praat, is dat ongelooflijk ingewikkeld. Want we hebben niet zoveel bronnen. Dus je kan niet zoveel je kan niet zo goed van perspectief wisselen. En daarom is het zo maf. En leuk dat we deze in de serie hadden, denk ik. Dat deze man dus in zijn eentje, die naam Procopius, joh, wil ook gymnasiasten, zegt dat niks hoor. Ik bedoel, dat is gelukkig. Nee, precies. Hoef je niet. Maar dat die man dus twee perspectieven vertegenwoordigt. Dus en de lofzang op de keizer. Mm-hmm. en het smaadschrift. He, dus hij maakte hem ook af. En dat is dan helemaal maf. Dan hebben we zo weinig bronnen uit die tijd. En dan hebben we dus twee perspectieven van één man. Dus hoe betrouwbaar het allemaal is zeer de vraag. Ja, ik heb nog een fragment uit de 8e aflevering. Gorbachev kon het gewoon eigenlijk niet meer redden. En toen kwam natuurlijk Yeltsin met die vellen uit die witte... Weet je wel, die stond op die tank midden in Moskou. En die gooide al die papieren door de lucht. En toen was er een coup en toch geen coup. En toen was er een soort van partij en niet een partij. Een hele gekke tijd was het. En in die tijd probeert zij in dit boek, wat zeker haar magnum opus is, die mensen te vangen die ineens midden in die vanuit dat vacuüm eigenlijk waar ze in zaten, een soort van los worden gelaten. Maar hoe dan? Dat is absurd. Hoe vond je, herinner je de eerste keer dat je het las? Hoe heb je dat zelf toen ervaren? Dacht je, oh ja, die coup. Het gaat dus heel veel over die coup die je net snel noemt. Ja. Vond ik nog best ingewikkeld. Moest ik even nadenken, even opzoeken. Wat was er ook alweer? Maar het is heel belangrijk voor de Sovjet-mens. De rode mens die op de Sovjet-puinhopen leeft. Ja, zeker. Denk ik in de jaren 90 is dat zeker belangrijk. En ik was, denk ik... Ik tekende toen voor Alexandra mijn roman bij De Bezige Bij. En toen kreeg ik dit boek, dus was denk ik 2017, van mijn redacteur, Suzanne. En in het begin begreep ik er helemaal geen reet van. Weet je wel, het is best wel een moeilijke intro. Dus ik heb het teruggelezen. Dus ik heb nu nieuwe aantekeningen gemaakt in het boek over de oude aantekeningen heen. Mm-hmm. En bij alles staat vragen, wie is deze maarschalk? Wie is deze guy? Maar op een gegeven moment kom je er wel in. En dan beginnen er ook echt de persoonlijke verhalen. Want in het begin is er inderdaad iemand in het Kremlin met een specifieke naam die zich dan aan een riem of zo heeft opgehangen aan de kachel. Ja. En daarvan, dat is eigenlijk een heel belangrijk iemand. Een van de hoogste legerleiders bijvoorbeeld. Maar het is heel goed om te weten dat ineens de oude, die grote legerleiders die zo belangrijk waren, waar iedereen standbeelden voor had, waar iedereen het over had, niks meer waard was. En dat ineens er ook een namenwissel was. Ja. Waren ineens nieuwe helden. Terwijl van de een op de andere dag bijna. En dat is een super ingewikkeld iets. Dus in het begin moet je een beetje googlen af en toe. Maar ik denk dat het zeker de moeite waard is. Ja, Pieter. Ja. We hebben geluisterd naar Lisa. Precies, dat is, ik zal heel snel even uitleggen. Lisa Weda, zelf een romanschrijver. Dus het is niet zo dat we voortdurend geleerden uitnodigen. Bij die Prokopius hadden we inderdaad een geleerde. Jongen heet Rafael Hunsucker, maar ontzettend prettige jongen, dus gedraagt zich niet echt als een geleerde. Maar bij andere boeken hebben we bijvoorbeeld hier Lisa Weda, die dat boek is gaan lezen. Nou, dat legde ze net uit. En dacht, ja, dat is voor mij ook relevant, want zij schrijft over haar eigen familie uit Oekraïne. En dat zijn natuurlijk ook allemaal ex-Sovjet mensen. Mm-hmm. En ze is ook veel jonger, dus heeft die Sovjet-Unie zelf niet meegemaakt, ook niet op afstand. Maar is daar via zo'n boek als dit, Het einde van de rode mens, ingekomen. En ik vind het heel leuk dat jullie dit fragment hebben uitgekozen. Want daar zie je ook dat, ja, zij zegt ook, ja, heel veel van die dingen gooi me in mijn hoge hoed. Weet je wel, wie zijn die maarschalken? Wie is die guy? Hè? Zegt ze. Maar ze vindt het ook een heel tof boek. Ze is er wel helemaal door gegrepen geraakt. En dat blijkt uit die hele podcastaflevering, denk ik. En ook een soort vrije omgang met een boek. Dat je niet altijd met een boek om te gaan als ik ga nu navertellen wat hier verteld is, maar meer wat doet dat met mij en wat hoe heeft mijn gedachten dat beïnvloed. Waarom zouden we naar jouw serie moeten luisteren? Ja, ik denk je zou er alleen naar moeten luisteren als je eigenlijk een beetje open staat voor hele nieuwe kennis. Want er is inderdaad, niet voor niks zeiden jullie zware kost, er is natuurlijk heel veel nieuw wat je zal horen. Dus ja, als je daarvoor open staat, zou ik het zeker luisteren. En bijvoorbeeld deze laatste aflevering, deze aflevering 8, die is volgens mij fascinerend om te begrijpen wat er nu ook in Oekraïne aan de hand is. Waarom Poetin zoveel mensen mee kan krijgen met zo'n in onze ogen toch tamelijk onzinnige oorlog. En waarom dat voor zoveel mensen welzinnig is. En hoe Russen kunnen smachten naar een tijd die ze zelf nauwelijks meer hebben meegemaakt. Er staan mensen in dat boek van Alexejewitsch die zeggen letterlijk, ik wil weer in een imperium leven. Weet je wel, ik wil niet in een onbetekenend rotland leven. Het zijn heel veel van dat soort. Want dat boek is dus niet één ooggetuigenverslag, maar is een mozaïek aan ooggetuigenverslagen. En dat, daar leer je volgens mij heel veel van, ook via die podcast. Ja. Over wat er nu aan de hand is in Oost-Europa. Wauw, mooi, mooi. Goeie cliffhanger, zeg maar. Ondertussen ben je ook bezig met een andere podcastserie. Ja. Ja. Namelijk, hier hing een schilderij voor NRC. Ja, dat is even een beetje een uitdaging. Ik ben benieuwd hoe Ilan daarover denkt. We hebben een 8-delige serie over één schilderij. En dat is nog, dat gaat over een Kandinsky. En die Kandinsky die hing in het Stedelijk, maar die is gerestitueerd. Even chic woord voor teruggegeven. Maar de vraag is hij niet, is hij teruggegeven of is hij weggegeven? Hebben de mensen die hem nu gekregen hebben daar enigszins recht op? En dat heeft te maken met het feit dat het schilderij door het Stedelijk is gekocht in oktober 1940. Hele onhandige timing. En is ook nog eens gekocht van een Joodse mevrouw. Nou ja, de rest hoor je natuurlijk allemaal in die podcast. Maar er is van alles over te zeggen, veel meer dan je zou denken. Ook over het schilderij zelf, ook over Kandinsky. Je bent heel druk, hè? Ja, ik ben hier heel vol van. Maar Pieter, jij bent bang dat je geen podcast kan maken omdat het maar over één schilderij gaat. Ja, dat was ik aanvankelijk, vond ik het wel een uitdaging. Inmiddels zijn we bij aflevering 5 nu aan het monteren en maak ik me daar geen enkele zorgen meer over. Maar ja, ik breng het toch wel een beetje zo van, kijk, ja, op de krant zelf wordt het wel grappen over gemaakt, ik zou zeggen. Oh, daar heb je Pieter van Os die een 36-delige podcastserie over Prokofjev maakt. Zeg, nee, Kandinsky. En dan kijken ze al wel een beetje glimlachend van, yeah, right. Nou, vet. We gaan zo meteen naar de podcast van Ilan, de vrienden van Joran. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even luisteren naar een naar muziek. Jij hebt hem zelf aangevraagd, ja, hè? Ja. Wat is het verhaal hierachter? Ja, dat kan, Pieter, ik even kort vertellen. We hadden het net over het einde van de Rode Mens. Hè, leven op de puinhoop van de Sovjet-Unie. Nou, dat gaat heel erg over nostalgie. En er zijn zelfs jongeren, zoals deze jongen, die noemt zichzelf Valentin Skrikalo. Maar dat is niet zijn echte naam. Maar dat is een soort van act. En als Valentin Skrikalo maakt hij popnummers die allemaal refereren aan de Sovjet-Unie. Aan popmuziek uit de Sovjet-Unie. Zelfs met de synthesizer-geluidjes uit de jaren 80. Communistische synthesizer-geluidjes erbij. En dit nummer, dit gaat over heimwee naar de Krim. Waar nu zo om gevochten wordt. Hè, en wat zo'n betwiste gebied is. En als je goed luistert, hoor je ook ergens hem zingen Augustus, Krim, Augustus. Okay. Maar het is Russisch, hè? Dus het heeft heel veel te maken met dat boek van die Alexeyevits. Even tot slot, waar kunnen we jouw podcastseries beluisteren? Ja, dus OVT is gewoon in alle podcast-apps. Als je de eerste persoon intikt en mijn naam of Julie Blusé, dan ben je er al. En die Hier hing een schilderij komt pas in november. Oké. Okay. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Нам с тобой пришлось, кончилась путевка, и вагон плацкартный меня нес в новую каховку. Не забуду ночи при луне и твою улыбку. Ты открытку подарила мне, а на той открытке яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Dat was Valentins Krikalo. Vink. Vink. Podcast. Podcast en nog eens podcast. Met Redouan Aitwarg. Je luistert naar de podcastgids van Nederland. Ik praat iedere week met twee podcastmakers. En deze week zijn dat Ilan Hoekstra en van de podcast De Vrienden van Joran. En Pieter van Os van de podcast De Eerste Persoon. Die hebben we net uitgebreid gesproken over zijn podcast. Ilan Hoekstra, je zit er nog steeds. Ja, je hebt net geluisterd naar Valentin. Ja, wat misschien een nieuwe inzending voor het Eurovisie Songfestival. Daar dacht ik dus ook aan. Ja. Het gaf me inderdaad echt zo die Euro Songfestival vibes. Ja, lijkt me een goeie. Ja. Jij bent podcastmaker bij Dag en Nacht Media. Voorheen maakte je de podcast voor Radio 1 en BNN Vara. Bij Alicante en Alledaagse Vragen. Ja. En je maakte ook de Zomer van 69. Ja. Wat is dat voor podcast? Dat was ook een podcast voor Radio 1. Dat ging dus over de zomer van 1969. Waarin eigenlijk een hoop gebeurde. Het is eigenlijk een geschiedenispodcast ook. Woodstock, het eerste grote muziekfestival ter wereld, werd gehouden. De Dolomina's, die kwamen op. De Apollo 11 missie, de eerste man op de maan in de zomer van 69. Dus ja, er gebeurde een hoop. Dus ik spreek mensen die daar destijds bij waren. Eigenlijk de eerste persoon die daarbij was. Ja. Maar daarnaast iemand, een jong persoon die zich nog steeds bezighoudt met hetgeen wat er in 1969 gebeurde. Dus ik zet twee sterrenkundigen naast elkaar. Ik heb een festival kenner van nu en twee mensen gesproken die in Woodstock zelf waren. Dus ja, daar gaat die zomer van 69 over. Ja, de reden dat je hier bent is vanwege de podcast die je nu maakt, De Vrienden van Joran. Ja. Voor Dag en Nacht Media maak je nu de podcast van De Vrienden van Joran en je kwam op het idee voor die podcast terwijl je een keer in Peru op vakantie was en je kwam vast te zitten in een hotel vanwege corona. Ja. Ja, dat gevoel kennen we denk ik allemaal wel. Pieter, heb je wel eens vastgezeten in een hotel vanwege corona? Ik woon in Albanië en daar namen ze dat lockdown wat serieuzer. Dus er reden de tanks door de straten en werd in het Albanese omgeroepen: blijf in uw huizen. Oh. Als u naar buiten gaat, gaat u dood. Dus wij zaten vast in ons huis in Albanië. Ja, maar goed, het was in dezelfde tijd. Ik heb geluisterd naar Ilans podcast als dat jij daar in dat hotel zat. Ja, ja. Het klinkt heel raar van hoe kom je bij Joran van der Sloot terwijl je vast zat in Peru. Nou, dat zal ik even kort uitleggen. Ja. Ik ging dus backpacken in Peru. Ik was van plan om dat een maandje of wat langer te gaan doen. En toen ik vertrok vanaf Schiphol, waren er 5 mensen in Nederland die besmet waren met het coronavirus. Dus ik dacht, ah joh, dat loopt wel los. Dus ik ging naar Peru backpacken. 2 weken later kondigde de president in Peru af: beste mensen, we sluiten binnen 24 uur alles af. Nee. Voornamelijk toeristen moeten binnenblijven. Als je de straat op gaat, krijg je een torenhoge geldboete of een celstraf. Nou, en daar zat ik dus op mijn hotelkamertje en ik kon geen kant op. Omschrijf, hoe zag je hotelkamer eruit? Het is eigenlijk zo'n hotelkamer wat je bezoekt als je eigenlijk op doorreis bent. Oh, dus ja. Je gaat niet te veel geld uitbesteden. Niet te luxe. Bijna geen luxe. En je was alleen? Met mijn vriendin was ik daar. Dus het was een simpel bed, een smoeselig gordijntje voor het raam. Nog een klein bureautje en dat was het. Veel geluid vanuit de straat? Veel. Nou, het was stil. Het was stil natuurlijk. Oh, natuurlijk. Ik zat daar vast. Je hoort ook in aflevering 1 een klein Peruaans vogeltje. Want ik neem overal waar ik kom mijn audiorecordertje mee. En ook daar zat ik dan. Dus ik heb een klein geluidje van een Peruaans vogeltje kunnen opnemen. En dat horen we ook. Maar goed, hoe komen we bij Joran van der Sloot? Een vriend van mij die appt mij en die zegt: hey Ilan. Beetje grappend. Weet je wie er ook vast zit in Peru? Joran van der Sloot. Want die zit gevangen, 28 jaar cel voor de moord op Stephanie Flores. Dus ik dacht, ja, nu je het zegt, hoe is het eigenlijk met hem? Want ik heb verder toch niks te doen. Ik kijk even naar wat nieuwsberichten. Mm-hmm. En zo ja, kijk ik weer die undercover actie van Peter R. de Vries terug. Dat wijnglas wat hij in het gezicht van Peter R. de Vries gooide, Joran van der Sloot. Nou ja, ik leef weer helemaal op, want ergens is het ook een soort van een jeugdfenomeen voor mij. Niet in positieve zin, maar ja, hij was er wel. Je bent er eigenlijk wel mee opgegroeid. Ja, precies. Dus ik zit te lezen en op een gegeven moment kom ik een gesprek tussen Joran van der Sloot en een onbekende jongen tegen. Ergens op pagina 6 van YouTube. En dat gesprek duurt 12 minuten. En het is een heel raar, frappant gesprek, waarin ze van alles met elkaar bespreken. En ja, ik raak een beetje getriggerd. En ik denk van, ik wil uitzoeken waar ze het over hebben. Want ik kan nergens lezen op internet waar dit over gaat. Dat gesprek was met ene Stan, toch? Uiteindelijk kom ik erachter inderdaad dat Stan is. Ik heb dat fragment hier. Ik hoor je goed. Oké, gelukkig, schat. Ik kreeg je maar niet te pakken iedere keer. Dus ik ben blij dat het nu eindelijk zover is. Ja, nou, als je ook gewoon een keertje geen zin hebt, moet je het ook gewoon zeggen. Nee, dat heeft niks meer te maken. Ik had hem ook een paar keertjes wat vroeger laten verbergen. Ja, dat zou zo kunnen zijn. Ja. Ik ben even goed in de war. Joran kan dus skypen vanuit zijn cel. Hij heeft dus echt een telefoon bij zich. En die jongen waar hij mee belt, die noemt hem schat. Wat voor een relatie is dit? Leidt hij toch zonder menselijk contact, zonder met mensen te kunnen spreken? Dat is wel begrijpelijk. Ja, ik hoop gewoon dat ze een beetje bijdraait. En het enige dat ik kan doen is af en toe toch wel wat geld maken, ook via casino's. En kijk, dat als je dan ooit verplaatst zou kunnen worden, zou dat ook wel niet een gratis bedoeling zijn. Nee. Dus dan moeten we wel wat opbouwen. Ja, ik snap jou wel dat je bang bent en dat je bang bent dat ik er niet achter sta en zo. Maar ik ben niet zo egoïstisch als jij soms denkt, schat. Nee, maar je bent absoluut niet egoïstisch. Wij gaan niet voor onze naam. Als er iemand is die egoïstisch is, nee, dan is het. Ja, nou goed, misschien wel een beetje, maar Het gesprek gaat echt alle kanten op. Maar in plaats van dat ik daardoor afhaak, raak ik steeds meer getriggerd. Mag ik tegen je zeggen waar ik bang voor was? Stel. Waarom ik het eigenlijk niet met je wou delen, is dat dat ik dacht dat je aan me zou vragen, omdat er eigenlijk zo weinig risico's bij zaten. Dat je gewoon aan me zou vragen om het over de Sint Anna kerk. Ja, wat had ik dan tegen je moeten zeggen? Dat was mijn angst, terwijl eigenlijk ik gewoon wel het beste denk in deze situatie met vaste afspraak. Dat gewoon het enige bewijs wat ik echt heb gewoon opgeef. Ja, lieverd. En het maakt ook helemaal niks uit dat je soms buiten jezelf treedt, dat je vaak liegt. En ja, goed, ik geloof niet dat er helemaal geen gevoel in jou zit. Dat bestaat gewoon niet. Mm-hmm. Ja, maar het belangrijkste is gewoon dat je... Ik gun jou gewoon geluk. Het lijkt wel alsof deze jongen verliefd is. Hij blijft Joran lieverd en schat noemen. En in zijn ogen doet Joran niks fout. Ja, dit is een filmpje. En dit was het begin van jouw zoektocht. Ja. Hoe keek jij tegen dit gesprek aan? Wat voor emotie kreeg jij toen je dit hoorde? Nou, ik vond het sowieso raar om schatje en liever te horen. Mm-hmm. Dacht ik van, hey, wacht even. Er is hier iets meer dan alleen een vriendschap. Er is denk ik waarschijnlijk iets meer. Maar ook alsof... Alsof ik inderdaad veel meer wilde weten van... Oké, waar gaat dit naartoe? Wat is dit voor gesprek? Ik wil meer weten. Want je snapt vrij weinig waar ze het over hebben. Ik krijg nog meer vraagtekens bij het horen van dit fragment... dat ongeveer 2 minuten duurt. Maar ergens in het midden zei hij ook van waar hij bang voor was. En toen zei hij iets, maar dat kon ik niet zo goed verstaan. Had jij dat ook niet? Ja, begreep ik ook niet. Ik dacht van oké, maar waar is hij bang voor? En toen kwam het antwoord, maar dat... Ja. Heel gek, hij ging het heel rustig vertellen en toch begreep ik het niet. Nee, precies. Heb jij daar het antwoord op? Of moet ik hem even opnieuw laten Of moeten we tot aflevering 8 wachten? Nou, over Sint Anna. Bedoel je dat? Of? Ja, zoiets. Maar hij zegt waar ik echt Sint-Anna, bang voor was... is dat jij niet... En dan niet zou weten... Nou, ik heb dit gesprek dus uiteraard... tientallen keren beluisterd. Ik heb het zelfs helemaal uitgeschreven om te kunnen analyseren wat ze nou eigenlijk tegen elkaar zeggen. En op een gegeven moment, je hoort het hier dus ook, maar heel snel. Moet ik hem even opnieuw laten horen? Kan je doen. Voor de zekerheid. Daarop staan. Even kijken. Ja, we zijn hem nu ook weer flink aan het analyseren. Ja, en dit vind ik dus heel knap, dat je dan direct het fragmentje erbij kan halen. Er eigenlijk zo weinig risico's bij zaten, dat je gewoon aan me zou vragen om het over de Sint-Anna-kerk. Ja, wat had ik dan tegen je moeten zeggen? Ja, Sint-Anna-kerk. Sint-Anna-kerk. Dat was mijn angst. Ja, ja. Wat voor angst geldt daar achter? Dit, nou ja, ik in deze podcast analyseer ik dus dit hele gesprek. Het Sint-Anna-kerkhof, dat is eigenlijk wat hij probeert te zeggen, is mogelijk een aanwijzing waar de restanten van Natalie Holloway zouden kunnen liggen. En dit vertelt hij eigenlijk in vertrouwen aan deze vriend van hem, deze Stan. En ik pluis eigenlijk in deze vierdelige serie uit in hoeverre dit daadwerkelijk een hint kan zijn naar mogelijk de laatste aanwijzing van deze verdwijningszaak. En in deze serie probeer ik te vertellen in hoeverre ja, het wel een plausibel antwoord van Joran zou kunnen zijn. Wauw. Oké, en zonder te verklappen natuurlijk hoe het verder gaat in je podcastserie. Mag ik je vragen, ik hoor ook wel eens, onder andere van de officier van justitie die hiermee te maken heeft gehad, dat er zijn nog steeds mensen die zeggen, hij heeft het helemaal niet gedaan. Hij zat op te scheppen in die auto waar wij 7 miljoen Nederlanders naar hebben gekeken. Ja. Om interessant te lijken. Ja. Zou dat nog steeds kunnen nadat we jouw podcast hebben geluisterd? Of ben je dan echt van overtuigd, nee, hij heeft het gedaan? mijn theorie is, en ik heb Kees van der Spek ook gesproken, die de rechterhand van Peter R. de Vries is en die deze undercover actie ook heeft voorbereid. Mijn theorie is dat hij Natalie Holloway mee naar het strand heeft genomen. Ze het een en ander met elkaar hebben gedaan. En vanaf daar weet ik het zelf ook niet. Nee, oké. Dus het kan nog steeds dat hij vanaf daar gewoon vertrokken is. En dat zou kunnen. Ja. En Joran heeft daar een hele hoop verschillende theorieën over losgelaten. Maar dat is omdat hij natuurlijk panikeert en nog steeds niet gepakt is op deze zaak. En dus maar losse flodders de wereld inschiet. Het Sint-Anna-kerkhof is dus daar één van. Maar ik neem het nogal serieus als ik hoor hoe deze gesprekken worden geleid en wat de motieven van Joran hierachter zijn. Je gaat je ook wel een beetje detective voelen tijdens absoluut, het maken van deze podcastreeks. Nou ja, op een gegeven moment kom ik dus zelf ook vrij uit mijn hotelkamertje en mag ik terug naar Nederland. Dan zit ik uiteindelijk weer vast in quarantaine in Nederland op mijn zolderkamertje. En mijn zolderkamertje wordt eigenlijk mijn detective bureau. En begin ik uit te zoeken wie deze jongen is. Begin ik uit te zoeken wie dit gesprek überhaupt heeft gepubliceerd. Want Joran zou dat niet, die zou dat niet gedaan hebben. Maar deze Stan heeft het blijkbaar ook niet gedaan. Dus wie heeft dit gesprek gepubliceerd? Oh ja, dat is ook nog een hele goede vraag, ja. Dus ja, op mijn detective bureau maak ik deze podcast. Je bent daar met je vriendin? Ja. Werd ze niet helemaal gek van je? Of kreeg je haar enthousiasme ook mee? Nee, dit was wel echt mijn eigen onderzoekje. Ja? En zij stond ook wel veel in contact met de ambassade voor een repatriëringsvlucht. Dus zij was gewoon bezig om daar zo snel mogelijk te verdwijnen uit Peru. Ja, en we begonnen deze uitzending dat ik ook voor Alicante heb gewerkt. Ik heb daarnaast ook nog een aflevering bij Alicante gemaakt over hoe ik vastzat in Peru. Dus ik was helemaal in podcastmodus op dat moment. Die heb je geen seconde verveeld, denk ik daar. Nee, absoluut niet. En zij wilde er niet in, want we horen haar niet. Nee, zij heeft verder ook niet heel veel te doen met deze zoektocht. Zij heeft het zijdelings wel meegemaakt hoe ik in een soort van rabbit hole ben terechtgekomen van deze vrienden. Ja, hoe heb jij naar deze podcast geluisterd, Pieter? Ja, heb ik al een beetje weggegeven, denk ik. Ik ben wel geïnteresseerd in de mogelijkheid dat Joran van der Sloot misschien niet de moordenaar is. Dat is natuurlijk altijd fascinerend als een heel land iemand veroordeeld heeft. Hij heeft natuurlijk duidelijk iemand vermoord in Peru of Chili, wat was het? Lijkt me redelijk helder. Ja, dat heeft hij ook bekend. Precies, ja. Precies. Maar het kan natuurlijk zijn dat deze jongen door al die gebeurtenissen die kant op gedreven is. Hè? En dat intrigeert me wel. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe de komende afleveringen gaan. Ik vind het wel intrigerend, ja. Absoluut. Het is veel. Tot nu toe is het heel veel voice-over, maar dat wordt volgens mij minder. Ik merk nu al, er komen al meer personages. Ja, uiteindelijk spreek ik wel wat mensen en zit er een hele hoop fragmenten in. Maar dat was ook wel in het maakproces een worsteling van het moet niet een te grote Ilan-show worden. Maar daar hebben we ons best voor gedaan. Vandaag vieren ze in Peru de dag van de onafhankelijkheid. Hè? Ah, ja. Wist ik niet. Gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd, Peru. Ja. Wat vond je van Peru als land? Schitterend land. Ja? Ja, Zuid-Amerika vind ik wel een van de mooiste continenten van deze aardkloot. Ja. En ja, ik was eigenlijk van plan om Machu Picchu te beklimmen. Dat dacht ik al. Maar dat was dus een dag na de, of ja, voordat de president zei dat we opgesloten zouden worden. Zo. Dus gaat je plan? Ja. Een van de 7 wereldwonderen? Ja. Dus maar, misschien als deze podcast een succes is, krijg ik een bonus en kan ik weer terug. En ik hoop het. Want je krijgt ook allerlei berichten vanuit Peru, hè? Ja, er zijn dus de eerste aflevering is online, de tweede trouwens ook. En op social media zijn er mensen die Nederlands-Peruaans zijn. Spreken Peruaanse familie. En die hebben al gereageerd van, in Peru was Joran van der Sloot ook een fenomeen. Dus wij zijn eigenlijk ook wel geïnteresseerd om deze podcast te luisteren. Ja. En nu zit Podimo ook in Latijns-Amerika, dus wellicht kunnen we het ook in het Spaans gaan vertalen. Een van de bekendste Nederlanders ter wereld. Want in Amerika is het ook een waanzinnig fenomeen. Ja. Ik begrijp dat die rechtszaak in Alabama, jij weet er zeker meer van, maar die wordt rechtstreeks op televisie uitgezonden. Ja, Fox News, die zat daar bovenop. Dus, ja. Realiseren we ons dat wel in Nederland? Hoe groot Joran van der Sloot eigenlijk in Nederland is? Ja, groot Joran van der Sloot. We zijn er niet trots op, toch? Nee, maar nee, het is fascinerend. Ja. Zoals je neemt, Aruba is natuurlijk ook een Amerikaans eiland. Dat is het niet, het is Nederland. Nederlands-Amerikaans, ja. Die Natalie Holloway, die hebt dus duizenden van dit soort meisjes en jongens die daar met Spring Break komen en seks hebben op het strand. Precies, en Aruba is daar natuurlijk helemaal niet blij mee dat zij zo worden gezien als het eiland waar Natalie Holloway is verdwenen. Ja. Zij profileren zich als The Happy Island. En dus het liefst hebben zij zo min mogelijk nog meer te maken met deze zaak. We hebben nog iets. Dit komt uit, denk ik, de tweede aflevering. Ja. Een ander vriend van Joran is Robert. Robert van den Broeke. Robert van den Broeke. Laten we even luisteren wat Robert te zeggen heeft. There's this one tree that he felt was a very important general energetic area, a portal, he called it. And he asked me for my cell phone to use the camera on it, so that there wouldn't be any question of any camera manipulation. And I said, sure, cell phone. William die geeft Robert zijn telefoon. En Robert die vertrekt. Om een uurtje later weer terug te keren. En het was hem gelukt. Hij had de foto's te pakken. One was this picture of a woman. Looked like he called it Mary, Mother Mary. And it looked like a typical kind of religious figure. Kind of a shrouded woman with a shawl. Mm. And blurry and kind of affected. And then there was what they called light ball saucer, flying saucer. William keert terug naar zijn hotel. En eenmaal aangekomen slaat hij de foto's gelijk op. Dan valt hem iets op. We hebben het hier over 2018. En in die tijd was de live foto in opkomst. Een live foto houdt in dat je niet alleen een foto neemt, maar eigenlijk een video die 5 seconden voordat je klikt ook al opneemt. William die had dus eigenlijk minifilmpjes in handen. So I had these little 2-second videos of a still image of the when he actually pressed the button. Well, in these 60-second videos, I can see him holding a plastic image or some sort of cutout, that he's passing in front of the lens. Want in deze videootjes die Robert onbewust voor William maakte, zie je niet alleen een UFO, een lichtflits of Moeder Maria, maar je ziet ook Robert zelf. Je ziet hoe hij met een stokje in de hand een uitgeknipt plaatje voor de lens houdt. Ja, dit heeft even een introductie nodig. Ja. Robert van den Broeke is dus een van die vrienden van Joran van der Sloot. Mm-hmm. Robert van den Broeke is een paranormaal medium. En hij is hier vast aanwezig nu. Dat zou zomaar kunnen. Maar deze, ik begin een beetje kippenvel te krijgen. Ja. maar deze man die staat dus in contact via het bovennatuurlijke, zegt hij, met Joran van der Sloot. En Joran van der Sloot heeft dat ook bevestigd vanuit zijn Peruaanse cel, dat hij Robert ook heeft zien verschijnen. Dus ergens zeggen zij dat ze een astrale ingeving of een channeling of iets hebben met elkaar. Dat ze deze contacten met elkaar hebben. Maar ik ben daar iets te nuchter over. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar ik denk dan, ja, die hebben gewoon een afspraak met elkaar gemaakt. Of daar zit een dealtje achter. En daar probeer ik dus in aflevering 2 en 3 achter te komen. Wat dat precies is. En terwijl ik dat uitzoek, stuit ik dus op het verhaal van deze William. Die meneer die we net hoorden. En William is een Hollywood regisseur. En die wilde van Robert van den Broeke eigenlijk een grote nieuwe reizende ster maken. Die was al in gesprek met Oprah Winfrey en met Netflix om Robert eigenlijk de nieuwe Uri Geller van de wereld te maken. En tijdens de opnames die hij alvast met Robert maakte, en dat hoor je dan hier, komt hij er op een gegeven moment achter dat hij hem gewoon aan het bepiepelen is. Dat hij filmpjes van UFO's of aliens of Moeder Maria aan het manipuleren is. En op die manier ontmaskert William eigenlijk Robert van den Broeke. En eigenlijk ontmasker ik ook Robert van den Broeke. Want ik kom erachter dat Robert helemaal niet een astrale ingeving heeft gehad met Joran. Maar dat hij gewoon in contact staat via een Skype-gesprek met Joran. Dus door die live future, zeg maar, kun je natuurlijk zien wat er net vooraf gebeurt. Precies, dus deze Hollywood-regisseur die geloofde echt in Robert van den Broeke. Die dacht, wauw, ik heb echt iemand die deze gaves in handen heeft. Dus die gaf zijn telefoon, zijn nieuwe iPhone. Ja. En daar zat net een nieuwe functie op, dat je als je een foto maakt, dat het ook een soort filmpje is. Ja. Zonder dat Robert dat eigenlijk wist. Dus Robert was die filmpjes, die foto's aan het maken. En in die stiekeme filmpjes die ook in dat bestand zit verwerkt, zag die regisseur dus dat hij met een stokje voor de lens aan het zwaaien was en dat hij hem gewoon aan het bepiepelen was. Dat is een klein verhaaltje in het grotere verhaal van de vrienden van Joran. Want het bovennatuurlijke, dat komt ook best wel vaak voor in je serie, hè? Ja, want het is al. Ik vertel eigenlijk dat Joran van der Sloot een fenomeen is in de Zero's. Waarin ik ben opgegroeid. Maar in de Zero's waren paranormale mediums, zoals Derek Ogilvie en Charlotte Medium en deze Robert van den Broeke, dus ook immens populair. We hadden gewoon op RTL 4 en op de NPO hadden we gewoon programma's van paranormale mediums die moordzaken gingen oplossen. En ja. Als je daar naar terugkijkt en over nadenkt, dat je denkt van waar waren we mee bezig op dat moment? dat zou je toch niet kunnen bedenken dat een NPO-programma zoiets nu serieus zou nemen, toch? Wat zou jij denken, Pieter? Weet ik eigenlijk niet zo goed. Ja, nee, je zou denken, jeetje. Zaten we ons te vervelen of zo aan het begin van deze eeuw? Ja. Dat is het, hè? De eerste 10 jaar. Ja. Maar ik heb dat allemaal niet meegekregen. Nee, oké. Okay. Ja, jij zat natuurlijk in Oost-Europa. Ja, ik was in ieder geval niet zo geïnteresseerd in paranormale. Nee, maar goed, ik kreeg dat mee. Ik weet niet hoe het met jou zit erin. Ja, ik denk gewoon dat het gaat om vraag en aanbod. Ik denk op het moment dat mensen willen kijken, dat er programma's bedacht worden om mensen te laten kijken. Ja. Ik bedoel, Idols is ook zo lang geleden bedacht en nog steeds zijn er talentenjachten. Ja, precies. Ik vrees dat je gelijk hebt. En dan is jouw vraag natuurlijk, waarom waren we toen zo geïnteresseerd in paranormale figuren? Ja, wat was een hype of iets. Met Uri Geller toen ook. Uri Geller. En iedereen ging plaatste dan een lepel op zijn tv. En dan na de reclame kon je zien dat al die lepels van de tv af waren gevallen. Dat is toch bizar. Dat is toch, maar daarvoor hadden we Jomanda. Precies. Dat is mijn tijd. Ja, die was ook populair. Die is nu ook een beetje uit de schijnwerpers verdwenen. Als ze nog leeft, ja. Maar die, er komt steeds een 2.0, 3.0. Ja, precies. Robert had de potentie om 4.0 te zijn, maar Apple heeft hem Apple heeft hem de das op gedaan. Ja, maar goed, nu is die coronaperiode geweest. En tijdens die periode ontstonden er opeens ook heel veel mensen die in complottheorieën begonnen te geloven. En dat is ook weer iets dat ik denk van, constant ontstaat er een fenomeen van dingen die onwaarschijnlijk zijn, maar dat mensen daar wel echt heilig in beginnen te geloven. En dat is ook een beetje een rode draad van deze podcast, dat ik denk, willen we eigenlijk geloven wat we willen geloven? Ja. De wereld wil bedonderd worden. Ja, dat de wereld bijna wil, wel. De wereld wil vluchten, denk ik, aan realiteit. Ja, spiritualiteit is natuurlijk ook weer iets wat opkomt. Ik vind het fascinerend. Ja, daar kan ik eigenlijk ook weer een nieuwe podcast over maken. Nou, dit is sowieso heel fascinerend. Want jij bent al sinds jongs af aan geïnteresseerd in Joran van der Sloot. Wat hij allemaal doet, ja. Hoe hij beweegt en hoe hij in het buitenland zo wordt gezien. Heb je het idee dat je nu echt dichter bij dan ooit bij Joran bent? Ik heb hem wel echt doorgrond. Ik heb hem wel kunnen lezen en kunnen begrijpen waarom hij de dingen doet zoals hij doet. Ik ken zijn geschiedenis nu en ik weet hoe die is opgegroeid. Dat vertel ik niet in de podcast, maar ja, ik heb mijn research gedaan. Het is een fascinerend persoon van wat hij allemaal uitgehaald heeft. Als hij tegenover je zou staan en je zou hem één vraag mogen stellen. Wauw. Ja, dan zou ik een... Waarom doe je de dingen zoals je ze doet? Ja. En dat is heel algemeen. En ja. Dan ben ik benieuwd wat voor antwoord die geeft. We gaan naar jouw podcast luisteren. Dat is mooi. Waar kunnen we hem horen? Hij is exclusief te beluisteren op Podimo. Dus hij staat niet op Spotify. Maar als je je aanmeldt voor Podimo, kan je een maandje gratis proberen. Vind je het niks, sluit je het abonnementje weer af. Maar hij staat op Podimo. Oké. Goed, dankjewel. Super tof dat je hier bent om je verhaal te doen. We gaan allemaal luisteren. Althans, ik ga zeker even luisteren. Want ik ben benieuwd naar wat er nog meer schuilt achter de beste man Joran van der Sloot. Maar we gaan ook even naar muziek. We gaan even ontladen. Net Mister met Broken Wings. Wel even lekker om na zo'n spannend verhaal even te kunnen ontladen met Broken Wings van Mister. Ik zei het net al, ik ga jullie een tip geven. Mijn podcast tip. En ik tip deze week: stilte is het nieuwe goud. En als we de pont aflopen, zet hij de muziek iets zachter, zodat we even kunnen praten. Waarom heb jij die muziek zo hard aanstaan, terwijl wij allemaal naar onze eigen muziek willen luisteren met onze oortjes? En als wij het niet gezellig vinden? Ja, dan heb je echt dik beslist wat ik wil. Jij hebt het. Ja, maar dus in jouw wereld? Ja. Is het niet? Het is mijn leven. Jouw vrijheid. Het is mijn leven. Ja, jouw leven. Het is mijn leven. Jouw vrijheid houdt op waar de mijne begint. Nee hoor. Wat ga je nu doen met je lawaai? Je denkt nu vast. Wat ga je doen? Verdrietig. Ze is gek. Jawel. En dat denk ik ook als ik dit terug hoor. Ja, je hoorde Stef Visjager gefrustreerd omdat ze, terwijl ze onderweg naar haar bestemming eigen muziek wilde luisteren, gestoord wordt door een man die zijn muziek weer aan het afspelen was op zo'n hele grote, irritante JBL-box. Ongelooflijk goed gedaan. Dus Stef Visjager heeft een hele prettige stem. Toch belangrijk bij een podcast. Ja, zeker. En ze neemt zichzelf ook niet helemaal serieus. Terwijl je toch aan het eind van het uur denkt, ze heeft gelijk. Er is te veel lawaai. Ze had het ook over vogels die ze dan ging laten testen. Althans, ja, dat vogels dat in de stad agressiever zijn dan op het stille platteland. Ja, fascinerend. En dat ze dus minder geluid produceren omdat... Ja, of een lager geluid. Een lager geluid omdat ze denken dat ze doof zijn door al het geluid om de vogels heen. Ja. Ja, dat was allemaal wel behoorlijk eye-opening. Ja, ear-opening. Ja, stilte is het nieuwe goud. Mannen, bedankt voor jullie aanwezigheid. Ik vond het super gezellig. Ik vond het super leuk. Zijn er nog dingen die jullie kwijt willen? Nee, de vrienden van Joran op Podimo dus. Daar kan je hem luisteren. Oh ja, dat is altijd leuk. Nog even reclame in de laatste zin doe ik precies. Ook. Hier hing een schilderij vanaf november ergens op een podcast. Hè? Wil jij eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar de podcast-app. Abonneer zodat je natuurlijk niks hoeft te missen. Bedankt voor het luisteren. En wil jij reageren op dit gesprek? Dat kan via LinkedIn of op Instagram. Redouan Uitdorg. Bedankt en tot de volgende keer. NPO Radio 1.